aż puste mam kieszenie. No i forsy czasem brak. Ja już nigdy się nie zmienię. Zawsze będę żył już tak. Nie słuchałam nigdy ojca, choć przestrzegał zgnojąc się. Z naiwności w oczach chłopca. Dziś już wielu śmieje się. Choć tak łatwo zejść.